पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। किसी विद्यार्थी ने पूछा है कि मैं बड़े मुश्किल से समय निकाल के आया हूँ, मेरा प्रश्न यदि हो जाए तो कि मैं अपने कुल देवी को इष्ट मानूं या भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानूं, कुल देवी उसको इष्ट मानूं या भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानूं, किसको मानूं, ये पूछ रहे। आपकी श्रद्धा जिस पर वो मानो मानो। एक प्रश्न आया है, हमारी कुलदेवी परंपरा से उपासनीय रही है, तो मेरा मन राम कृष्ण में बदलता है, कृष्ण भगवान में बदलता है, तो मैं इष्ट देव कुल देवी को मानू कृष्ण को मानू, ऐसा प्रश्न आया है। तो इष्ट देव मानने में परंपरा इतना कारण नहीं है जैसी श्रद्धा कारण है। आपका विश्वास अगर राम पर हो अथवा कृष्ण पर हो तो उस आप इष्ट मानो, देवी नाराज नहीं होगी इसमें। आप भी स्वतः श्रद्धा कृष्ण पर हो और आप कृष्ण की उपासना करें तो खूब प्रेम से आप करो, देवी नाराज नहीं होगी। आपका श्रद्धा प्रेम जहां हो अधिक वो करो, और देवी में ज्यादा हो देवी करो, और कृष्ण भगवान में अधिक तो कृष्ण भगवान करो। जिसमें मन सुने सतह लगता है उसमें ही लगेगा, जबरदस्ती करो तो फायदा नहीं होगा। इसको आपके परंपरा देवी का है तो आपका मन कृष्ण भगवान करता है, तो परंपरा लगाने में मन ऐसा नहीं लगेगा। जैसा आपका मन सतह लगता है भगवान की तरफ है तो कुछ नहीं उपासना करो। एक विद्यार्थी को कम से कम कितनी देर तक कितने घंटे तक सोना चाहिए? 6 घंटा कम से कम, 8 बार 6 घंटा, 4 विभाग कर लो, युक्त हार विहार से युग से कर सो, युक्त स्वप्ना बोध से योग होती दुखा, दुखों का विनाश करने वाला योग होता है उसमें भगवान बताए, 4 विभाग बताए, तो 24 घंटा के 4 विभाग होते, 6 घंटा का होता है विभाग, 1 विभाग 6 घंटे का हुआ, उसमें आपके नाम जप का 6 घंटा लगेगा, 6 घंटा नींद का है, 6 घंटा आपके भोजन आदि ये व्यवहार का है, 6 घंटा आपके किसी भी का है, 6 घंटा आपके सोने का है, तो 6 घंटा भगवान मिलेगा। ये सामान्य बात है, और भगवान की उपासना करना हो भजन करना हो तो 12 ही घंटा भगवान में लगे ऐसी चेष्टा करो। वो क्या कि सोना है ये समाधि स्थिति हो जाएगी, समाधि मानो सोने बगैर सब में भगवान के चरणों में सोना, और झगड़ा वो असली झगड़ा कहते हैं जिसमें भगवान का ही भजन हो, तो वो भी 6 घंटा हो, और जो 6 घंटा व्यवहार का काम करना है वो घंटा भी भगवान के लिए ही करो, भगवान का ही काम करो, और 6 घंटा घर का संबंध काम करना है वो भी भगवान का करो। अगर आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो और मनुष्य जन्म सफल करना चाहते हो तो 12 ही घंटा भगवान का काम करो, घर का काम को भी अपने घर का न समझते भगवान का समझो, और व्यवहार का काम व्यापार आदि काम है उसको भी परमात्मा का ही समझो, और जो सोना है वो भी भगवान का काम है। अपना काम है ही नहीं, अपना काम कोई है ही नहीं। खाना पीना कपड़ा पहनना दवाई सेवन करना व्यायाम करना आदि अपना काम बनाता है, वो भी अपना नहीं है। वास्तव में भगवान का काम है। अपना काम तो माना जाए कि जब शरीर के अदादा होकर के आप करो तो सरादा शरीर से अलादा होकर रोटी खाइए क्या, शरीर से अलादा होकर आप दवाई सेवन करिए क्या, ये शरीर का काम है आपका काम नहीं है। आप परमात्मा के अंश हो, आप शरीर नहीं हो। शरीर का आपका भेद है, शरीर तो मिला है छूट जाएगा, ये तो जैसे धर्मशाल होती है बीच में इस तरह शरीर मिला हुआ है क्या छूटने वाला है, वो शरीर आपका नहीं है। तो शरीर का काम आपका नहीं है, वो भी भगवान का काम है। जैसे संसार की सेवा करने से भगवत बुद्धि करने से भगवान की सेवा होती है, ऐसे अपने शरीर मानता है उसको भी अपना मानकर नहीं मानकर भगवान का माना जाए, इसको अन्न आदि कपड़ा दिया जाए रोटी दी जाए सोने के लिए समय दे जाए, वो भगवान की सेवा होगी। शरीर के पालन का समय भी शरीर को अपना न मानकर भगवान का मानकर अगर काम करो तो भगवान की सेवा बन जाएगी। संसार की सेवा करते हुए अगर भगवान की सेवा मानो तो भगवान की सेवा बन जाएगी। संसार की सेवा होती है भगवान की पूजा होती है। स्वकर्मणा तो सिद्धि मिंदी मानव भगवत गीता जी में सब लिखा है, स्वकर्मणा तो अभ्यर्थ्य भगवान को अभ्यर्थ्य रहो, यथा प्रवृत्ति भूता नाम जिससे संसार से पद पैदा हुआ बेहता करता है जिससे सब व्याप्त है उस परमात्मा को भी करो, शरीर का नहीं परमात्मा का, ऐसे कुटुंब का नहीं परमात्मा का, ऐसे संसार का नहीं परमात्मा का। आप परमात्मा बुद्धि से काम करोगे सब आपका भजन होगा, भोजन करना भी भजन होगा, कपड़ा पहनना भी भजन होगा, दवाई सेवन करना भी भजन होगा, और काम संसार का काम का भी भजन होगा, व्यापार करना भी भजन होगा, लेना देना भी ज्यादा था वो भी भजन होगा, चंदा फंडा भी भजन होगा। आप अपने को भगवान को समझ दो, भगवान का होगा। जैसे आपके घर की कन्या है उसको ब्याह दोगे, ब्याहने के बाद वह ससुराल जाती है तो अब ससुराल का काम होगा आपका काम नहीं होगा, ससुराल का काम सब ससुराल का काम उसका खुद काम हो गया, क्योंकि आपने ससुराल को दे दी, आपने कन्यादान कर दिया तो उसका काम धंधा सबका सब ससुराल का हुआ, वो जो कुछ करती है ससुराल का काम करती है। ऐसे अपने आप को भगवान को दे दो फिर भगवान का ही काम करो, सब काम भगवान का होगा, आप भगत हो जाओगे। और जो काम करते हो आज दिन वही करो, उसमें पाप पाप नहीं होगा, जो भगवान ने निषेध किया है वो काम तो भगवान का होगा नहीं, वो काम तो आपका होगा, आपको नरकों में जाने वाला, वो काम तो भगवान का नहीं होगा। तो सब काम धंधा सब भगवान का होगा। जैसे आपकी कन्या ससुराल चली गई, अब सब काम ससुराल का होगा, आपके घर में थी आपकी कन्या ब्याही हुई है और आपके घर में कोई बालक पैदा हुआ तो बालक पैदा होने पर ठाकुर जी की पूजा आदि नहीं करनी चाहिए, परंतु आपकी बेटी कर सकती है जिसको ब्याह दिया, ब्याह दिया तो आपकी नहीं रही, वो शास्त्र की हो गई, आपकी नहीं रही, आपका सूतक उसको नहीं लगेगा। उसके घर में बालक पैदा हुआ तो आपको कहना होगा भाई तुम पंडे के हाथ मत लगा, तुम रसोई मत जा, क्योंकि तेरे के बालक पैदा हुआ घर में, तो उसका दुख सूतक उसको भाई को लगेगा, आपके घर का सूतक भी नहीं लगेगा। ऐसे आप भगवान के हो जाओ तो भगवान का काम ही आपका काम होगा, सब काम भगवान का होगा। खाना पीना चलना फिरना बैठना उठना सोना देखना चढ़ना नींद लेना सब भगवान का। ये काम बहुत बढ़िया भी देवे, आप अगर मान लो तो बड़ी कृपा होगी आपकी। भगवान का काम कर रहे हैं हम, और सब भगवान का काम होगा। भगवान को अपने सौंप दो, घर भी भगवान का है, काम भी भगवान का है, भोजन भी भगवान का है, वस्तु में सब भगवान की है, और पैदा हो जो अपने घर वालों को जो भाई बंधु माता पिता और स्त्री पुत्र ऐसे उनको भी भगवान की सेवा करो, वो भी भगवान की सेवा कर, ये सब भगवान के धन है। ये पंचामृत है अपना, एक लिखा है अपने बनाया एक कैलेंडर बनाया हुआ है जिनमें 500 बात लिखी है। घर भगवान का, एक भगवान के दरबार में रहता हूँ, अरे भगवान का काम करता हूँ, अरे भगवान का ही भोजन करता हूँ, अरे भगवान के भोजन से ही जो कमा कर लाता हूँ भोजन से ही भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, सब सेवा हो जाएगी, सबकी सब सेवा। घर भगवान का, मैं भगवान का, काम धंधा भगवान का, रोटी भगवान की, और भगवान की कमाया हुआ कान का धन भगवान का, और परिवार भगवान का, भगवान की परवरिश करता हूँ। ऐसा पंचामृत है, एक फोटो छपाया हुआ कैलेंडर है, वो लेना चाहिए और उस अनुसार काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया चीज है, ये उत्तम चीज है। मनुष्यों ने नाम जब भजन माना है, नाम जब केवल भजन नहीं है, भजन भगवान का प्रेम हो वो है। पर नगार विष्णु प्रेम सम भजन दूसरा आन, अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि कर राम गुणगान। राम के गुण गाना भजन होता है, राम जी में प्रेम होता भजन होता है। नाम जब इतना भजन नहीं है जितना भगवान का नाम है, भगवान का नाम है ऐसा सुन लेना, भगवान के लिए लेना, भगवान के अर्पण करना, वो भजन होता है। और मन से भगवान का मान लिया, सब भजन हो जाएगा। ये सीखने की बात है सत्संग के द्वारा, ये सीखने की बात है। क्यों भगवान का कोण नहीं है बताओ? आप इतने बैठे भाई बहन, सोचो भगवान के सिवा क्या है? कौन ऐसे थम्बा भी है कोई भगवान का नहीं है क्या? आपका कपड़ा भगवान का नहीं है क्या? आप भगवान के नहीं हो क्या? घर भगवान का नहीं है क्या? कौन सी चीज भगवान की नहीं है? सबका मालिक सब भगवान है, तो सब चीजें भगवान की है। आप भगवान की न मान कर अपने मान लेते हो, उससे दोष लगता है। उस पाप पुण्य से आपका आगामी जन्म होगा। अगर अपना पाप पुण्य नहीं मानो, अपना काम नहीं मानो, भगवान का ही मानो, तो कितना बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। क्या साधु होते हैं उससे बड़ा लाभ आप घर में बैठे हो गया। केवल ये मान लो सब भगवान के हैं, बाल बच्चे भगवान के, घर भगवान का, मैं भगवान का, काम अंदर सब भगवान का, सब भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, भगवान के प्रसाद से, भगवान की चीजों से, भगवान के जनों की सेवा कर रहे हैं। पांच का पांच, एक घर भगवान का, एक मैं भगवान का, एक काम अंदर भगवान का, एक भोजन भगवान का, और अपने कुटुंब में भगवान के, उनकी सेवा भगवान की। बताओ हरदम भगवान का काम हो रहा है, और भगवान के अनन्य भक्त हो जाओगे। पाप मत करो, अन्याय मत करो, दोष मत लगो, अपना ममता मत करो। ममता का त्याग तीन बताइए शास्त्रों में, शास्त्रों में तीन बात बताइए, ममता नहीं और संसार की इच्छा नहीं और तादात्म्य नहीं। मानो काम भगवान का ही करता हूं मैं, मेरा काम है ही नहीं, शरीर भगवान का ही है, कुटुंब भगवान का ही है, सब भगवान का ही है, ऐसा भगवान करो, सब भगवान का होगा। बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है, बढ़िया श्रेष्ठ चीज है भगवान का काम। बार बार ये बात याद रखो, तब वो अपने पास में रहो कैलेंडर, जिस कैलेंडर में ये लिखा हुआ है कि घर भगवान का, मैं भगवान का, भोजन भगवान का, भगवान की चीज, भगवान का काम धंधा, भगवान के इज्जत, ये सब माता पिता स्त्री पुत्र परिवार सब भगवान का है, चाहे भगवान की सेवा करूँ कितना बढ़िया काम। चीज पांच गिन के बता दू, मैं भगवान का, घर भगवान का, काम भगवान का, भोजन भगवान का, बोलो चारों भगवान की चीज, और जंत इस बोलते हुए भगवान के पास हो गया। कैसी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है, कितनी बढ़िया चीज है। कृपा करो कृपानाथ, इतना जान लो, ये आज का जो सत्संग है ये 4 महीनों का सत्संग सफल हो गया, आप निहाल हो गए। 2 महीने का सत्संग, चातुर्मासी सत्संग, हाँ चातुर्मासी सत्संग, इतने सफल हो गया। फिर सुन लो कई बार सुना दो, भगवान घर भगवान का है, आप नहीं रहते थे, आप जन्मे नहीं, ब्याह कर इस घर में नहीं आए, उस घर को अपना कहते थे क्या, भगवान तो है ही, घर भगवान का है। अरे आप भगवान के ममैवान सो जीव लोगे, जीव भूत सुना, आप भगवान के हो, दो बात, और चीज वस्तु भगवान के ही, तो आप अलग अलग कहां से लाए, अलग लाए, दफा कर लो, नुकसान कर लो, आप आधी बात है, भगवान की यह सब चीज है, और कुटुम्ब है वो भगवान का तो है, आप भगवान का अंश हो, तो आपकी माँ का भगवान का अंश नहीं है, आपकी स्त्री भगवान का अंश नहीं है, आपका पुत्र भगवान का अंश नहीं है, आपकी भौजाई भगवान का अंश नहीं है, आपके भतीजे भगवान का अंश नहीं है क्या, आपके भाई आपकी भौजाई सब भगवान का अंश है, तो ये सब भगवान के कितनी कितनी मौज की बात है। चातुर्मास सबका सब सफल हो जाए, एक बात, एक बात, हरदम हम भगवान भजन करते हैं। मैं तो बताया था कि झाड़ू दे करके फूस फैला जाए, वो भी भगवान के गांव में भगवान का अर्पण है, भजन हो जाएगा। भया दे रिव सत्तमा, भया दे भय लगे, वो भी भगवान का है, तो वो भजन हो जाए। भय लगता है भय, वो भी भगवान का भजन हो जाए, कितनी विशेष बात है। भगवान का मान लो, भगवान की कौन सी चीज नहीं है, जो निषेध किया भगवान ने ये काम मत करो, वो काम भगवान का नहीं है, वो करोगे तो आपको पाप भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, सब भगवान के काम है, सब चीज भगवान की है, सब कुंड भगवान का है, सब समय भगवान का है, मैं भगवान का हूँ, मौज होगी, मस्त हो जाओ एकदम, कैसी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है। इस बात से सब भगवान का है, ये रोजाना सुबह उठ करके याद कर लेना, याद कर दे दिन में भी याद कर लेना, 2-3 बार मैंने कैलेंडर देख लो, मैं भगवान का, घर भगवान का, घर मैं भगवान के घर में रहता हूँ, घर में रहता है ये रतनगढ़ चूरू आदि शहरों में घर पड़े हुए हैं, वहाँ घर वाले रहते हैं, कलकत्ता में कहीं मुंबई में कहीं मद्रास में वहाँ रहते हैं, यहाँ एक ब्राह्मण को रखते हैं, तो घर में रहता है ब्राह्मण, मौज से इतना घर मिला है, और उसको महीना मिलता है, वे कहते हैं हमारे घर दुखाते हैं साहब, अब घर मिला और फिर महीना मिलता है, तो तुम्हारे घर रुकवाते हैं, ऐसे भगवान से आप कह सकते हैं कि आपका घर रुकवाते हैं, आपका घर है हमारे क्या मतलब, घर जावे तो रहे तो नाश नाश हो जाओ, जो तो आपका हुआ हमारे क्या हुआ, ये बात बेटा बेटी भगवान के, कोई मर गया तो भगवान का मर गया, हम क्यों रोए, रो भगवान हम क्यों रोए, हम क्यों दुख, भगवान का है, रो हंसे तो हंसो भगवान, रोए तो रो भगवान, ये सब भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम बीमार पड़े तो भगवान के, ठीक हो तो भगवान के, भजन करे तो भगवान का, कीर्तन करे तो भगवान का, सोते हैं तो भगवान काम करते हैं, तो जगते हैं तो भगवान काम करते हैं। लड़का भोजन कर देता है तो माँ कहता है जी शुरू हो जाए, हाथ शुरू जी मिले हो हमारा जी शुरू हो गया भोजन की बच्चे ने माँ का जी शुरू हो जाए। कितनी बढ़िया सेवा होगी माँ की, माँ की सेवा होगी, माँ खुश होगी। ऐसे हम भगवान के हैं तो भगवान काम है, आपका तमाशा शुरू हो जाए। आज जो तमाशा किया उस साथ मां सफल हो गया आपका, कितने बढ़िया चीज है। एक सच्ची बात है, एकदम सच्ची है, अपनी मानो ये झूठी है, अपना अपना उस पर अधिकार जमाओ ये झूठी है। आपके पिता ने कहा, आपके दादाजी ने कहा, आपके परदादा ने कहा, अब आपका छोरा कहेगा, छोरों का छोरा कहेगा, तो अपना कहना सारा झूठा। अरे भगवान का ही बात सच्ची, कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है, कितनी बढ़िया चीज है। आपका पूरा चातुर्मास सफल हो गया, यह सच्ची बात है, भगवान का है। ऐसे जब मैं जीता हूँ, जीते आप नहीं हो, आपका जितना समय जन्म के बाद में गया है वो आपकी उम्र में से गया है, उतने मर गए हैं, उतना जीवन अब नहीं रहा। 20 वर्ष का होगा तो 20 वर्ष मर गया, 50 वर्ष तो 50 वर्ष मर गए, उतने मर गए। याद रखो सच्ची बात है, अब कितना जीवन आगे पता नहीं है, पर जितना दिन जीवे वो भगवान का जीवे, भगवान का जीवन, जीवन था भगवान का जीवन था। वो खर्चा हुआ तो भगवान का खर्च हुआ, अपने मौज और आनंद से, अपने आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, सबके सब आनंद हो जाओ, सबके सब, जो भाई जो बहन सुनते भगवान का काम करते हैं। हम तो मन में कहने की जरूरत नहीं है, लोगों में ढूंढी पिटाने की जरूरत नहीं, अपने मन से समझो भगवान का घर है ये। जैसे धर्मशाला होती है, आगे ठहर गए वे चले गए, वे दूजा आ गए, वे गए दूजा आ गए, ऐसे ही तो आप दूजे चले गए, सासू चले गए, आप आ गए। अरे सासू चली बहू आ गई, अब मारी बहू हो गई, बहू की बहू आ गई, वो आ गई, वो सासू बनी, वही चली गई। ये तो है तो भगवान का, आप तो अपना बीच बीच में कर लेते हो, मेरा मेरा मेरा है, मूल में तो भगवान का ही है। सच्ची बात तो यही है, आप भगवान के घर, भगवान का भोजन, भगवान का काम धंधा, भगवान का सेवा करो, भगवान के सब के सब भगवान के। ये कितनी उत्तम चीज है, कितनी सुगम चीज है, कितनी सरल है, भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। वैसे किसी ने पूछा था कुछ, वैसे आपने कहा था कि और जीवन था वो सरल बता देंगे, इस सरल क्या बताओ, बताओ सब भगवान का मान लिया तो आपका दुर्गति होगी कैसे, दुर्गति होगी कैसे। आपने कोई पाप किया नहीं, अन्याय किया नहीं, किसी को दुख दिया नहीं, आपको आपको दुख होगा ही कैसे। बहुत सी बात है, ऐसी संतों ने युक्तियां बताई है, ऐसा बढ़िया बढ़िया उपाय बताए है, बहुत बढ़िया बढ़िया उपाय। मैं तो पुस्तकों में पढ़ता हूँ तो बड़ा आनंद आता है पढ़ने में, पढ़ने में आनंद आता है। ऐसी कई युक्तियां हैं, सीधी सीधी युक्ति भगवान की प्राप्ति की। मैं भगवान का हूँ आप मान लो, और भाई जाति को मान लेते हो, पंक्ति को मान लेते हो, अपने जाति को मानते हो कि नहीं, कभी किसी घर का मान लेते हो, किसी का समय ही होगा, किसी का पिता हो गया, किसी का पुत्र हो गया, वो संबंध मान लेते हो। भगवान का संबंध स्थाई है, एक बेटा जिसका वो स्थाई नहीं है, बाप वो स्थाई नहीं है, सदा का बाप नहीं है, थोड़ा दिन है और सही नियत इस बात पिता है। जिसके पति मानते हो वो भी थोड़ा नहीं पत्नी, थोड़ा नहीं पति, पर भगवान के सदैव हो नहीं है, कृष्ण नहीं हो, जिसे मानते रहते हो भगवान के हो, कैसे बढ़िया काम है। यानी कितना सुगम काम है, यानी कितना सच्चा काम है, ठोस बात है, पक्की बात है, इधर हो ही नहीं सकता। अरे कितनी सरल है, मैं मानो आप जब होगा, आप नहीं मानोगे तो नहीं होगा। फिर भगवान का होते हो भी हमारा मानते हो तो भगवान मना नहीं करते। सच्चे पुरुष होते हैं वो जबरदस्ती नहीं करते, चोर डाकू तो जबरदस्ती करते हैं, भगवान जबरदस्ती नहीं। भगवान गाँव में भगवान राजी होते हैं। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। तो सब भगवान का काम है, कोई भाई का प्रश्न आया है, इसका प्रश्न आया कि भाई का कहते हैं पिताजी मानते नहीं, मेरे भाई मानते नहीं। भाइयों ने कई बात करवा दिया, बार बार वो गर्भपात करा दिया, पिताजी उन्नबंदी करा दी, माँ को ऐसा कर दिया, और कर दिया, सिखाते क्या करूं। इसे भगवान का मानो और आप अलग हो जाओ, आप वे जितनी पाती दे उतनी पाती ले दो, वो पाती करने में दोष नहीं है। गर्भपात कराया तो भी आपकी पाती में दोष नहीं है, आप थोड़ा दो पाती में थोड़ा सा कब दे दो। अरे वहां कर फिर दोष दी सही, ये दोष ले लूंगा, आपको पाप गई नहीं, पाप धने साथ में गया, भोगो भैया सब भोगो। आप जितनी वो दे दे राजी हो जाए वो आपका धन है, उसमें पाप पाप पाप पाते नहीं आएगा, उसमें पाप पाते नहीं आएगा। मैं खुशी से प्रशिक्षण दे जितनी दे लू, यार अलग हो जाओ, अलग ही रोटी खाओ, अरे काम करो, काम धंधा जितना हो जाए। स्त्री को कह दो अतिथि सत्कार करना हमारे गाँव में, घर में कोई आवे रोटी दे दिया, एक रोटी दे दो, आधी रोटी दे दो, वही कम है तो ज्यादा तो ज्यादा कहो तो एक रोटी दे दो, कम से कम दे दो, बस इतना आती सत्कार हो गया। कितनी मोजी बात है, आप सेवा चाहते हो सेवा करो, घर वालों को तकलीफ मत दो, किसी को दुख मत दो, कष्ट मत दो, उनके कष्ट से अग्रसर हो और अपना काम करो, कमाओ और खाओ। हम लोग भी साधु हो जाते हैं जो समय तक खा लेते हैं। एक दिन वो बात बताई थी ना, कोई बात सुनाओ तो सुनना चाहे तो सुनाओ, बोलो मत, कोई सुनना चाहे तो सुनाओ, तो कोई मिलना चाहे तो मिल लो और जैसा भोजन दे वैसे खा लो। कितनी बढ़िया बात बताई, बिल्कुल निर्लोभ हो जाओगे, मन से अधिक जाओगे मत, जैसा स्त्री भोजन दे बना दे दे वैसे खा लिया अपना, वो पूछे तो ये बना दो, पूछे तो कह दिया, नहीं पूछो कहने की जरूरत नहीं, जो बना गए उनमें आप संतोष कर लो। अरे खराब चीज तो ये बताओ मन भाई, ये मत बनाओ, शरीर के लिए और धर्म के लिए विरुद्ध पड़े, शरीर के विरुद्ध पड़े वो भी कर दो भाई, आपको पति होता है, और धर्म के विरुद्ध वो मना कर दो, कोई पाप नहीं लगेगा, और जैसा देवे जैसा खा लो। बोलो कोई तपस्या करनी पड़ेगी, कहीं जानना पड़ेगा नहीं, कल्याण भी आएगा, संसार के काम आ गया, संसार राजी हो गया, संसार कोई कोई लदा नहीं, संसार का अपन बदल गया। फिर वे मानते नहीं, गर्भपात कराते हैं, नसबंदी करते हैं, तरह तरह दवाइयां लेते हैं, नहीं तो लो उसे लेने दो, मान जाता हमें मानो नहीं तो अपने अलग हो जाओ, ये सुगम बात है, अपने पाप को अन्याय मत करो, सीधी सारी बात है। साधु सन्यासियों को भंडारा देवे कि नहीं देवे, वो नहीं। अरे भाई उसके लिए नारायण बलि करे उसको भी पाप लगता है, जब ये धर्मशास्त्र ने कह दिया तो तेरे घर का अन्न साधु बनाई है ही नहीं। हमारे गीता पेश के ट्रस्टी थे मोहनलाल जी पटवारी, श्री शांत यादव, वे अपना अन्न कहते मेरा अन्न अच्छा नहीं है, ब्राह्मणों के लिए उत्तम नहीं है, आप ले महाराज मैं देना नहीं चाहता हूँ, क्यों मेरा अन्न ऐसा उत्तम नहीं है। सच्चाई सच्चाई से काम करते थे, अच्छा सच्चाई से जितना उतना कितना दूंगा, मेरा अन्न साल लायक नहीं, क्या सच्चाई से काम करते। तुम्हारी बात अलग इनकम टैक्स के विषय में मुंबई दिल्ली में बात करते हुए आदमियों के सुना, रघुवीर जी ने वो बात कही, ऐसा बात करते थे, एक आदमी ऐसा है जो सब भाई खतरा सब शुभ सब ठीक सही, टिकट जितना लगावे जितना उतना उतना पूरा का पूरा देना, उसके देने से ये संस्था है ना निकिता प्रेस की, जिसकी सस्ती पूरा चलती है केवल उनकी तरह से, उनकी सहायता के कारण से पुस्तकें सस्ती हो रही है गीता प्रेस की। वो कहते मेरा अन्न शुद्ध नहीं है, तो संत महात्मा को ले जा, क्या समझिया जब सही शांत हो गया, इस बात बात कहते गीते हुई बात नहीं कहते, जब सही शांत हो गया अभी इस साल सच्चाई से सको काम करना, गीता की पुस्तक देखते हो, गीता प्रेस की पुस्तक सस्ती सस्ती क्यों चलती है, करोड़ रुपया जमा करके करोड़ रुपया बारह महीने में देते पूंजी लेकर के, उनमें थोड़ा सा ब्याज लेकर उस अपना अपना काम चलाते काम चलाते हैं, सब घर वाले काम करने लगे कि दिक्कत दुकान का गीता भी से काम करना, थोड़े से ब्याज देकर उनसे काम चलाना अपना व्यापार सब दे दिया गीता प्रेस को, सब आमंत्र गीता प्रेस सब घर की जितनी आमंत्र सब बेटा और बहू बहू आई हुई भी काम करती है गीता प्रेस का, घर घर के काम करते हैं, इसलिए आप भगवान का मान लो तो कितने बढ़िया काम हो यार। आज को मैं त्याग की बात नहीं कहता, वो त्याग है उनका तो बड़ा भाई जिसे तो त्याग है, गीता प्रेस की संस्था ही चलती है उनकी एक कारण से, एक एक बड़े कारण से, आपको तो मैं संस्था ही नहीं कहता, आप अपना काम भगवान का समझो, केवल भगवान का समझ लो कितना बढ़िया काम होगा। जो भाई बंद पूछे सब बस सब जितने आपके प्रश्न है सब आ जाएंगे, और आपका हिस्सा आप ले सकते हो, पाप नहीं लगे उसमें, वे कितना ही पाप करो भाई राजीव को हिस्सा दे दे उतना ले लो, बिल्कुल पाप नहीं लगेगा, उनकी राजी लो थोड़ा दे थोड़े से कब चलाओ। बम्बई में कलकत्ता में एक खेमका जी थे, वे अपने अलग हुए तो मैं अपनी स्त्री हम अलग हो गए, धनी आदमी थे ऐसे जी आदे तो उनकी मोटर काम आती थी, ये धनी हो गए, वो घर वालों से धनी नहीं होता आदमी, वे राजी हो जाने दो उतना ले दो उसमें पाप आपको लगेगा नहीं, तो आपका आपका हिस्सा लगेगा आपको पाप नहीं लगेगा। जो बच्चे नाश किए गर्भा गर्भपात किया उसका पाप आपको लगेगा नहीं, आप उसमें सम्मति नहीं उसके अनिषेध है, निषेध करने पर भी उन्होंने गर्भपात किया बच्चों का नाश किया, स्त्री की बच्चे की हत्या का बहुत बड़ा पाप लगा स्त्री की हत्या का और बालक की हत्या का। ऐसा पूछ रहे महाराज जी, अनजान पने में बच्चों की हत्या तो होगी गर्भपात से, अब उसके एवेज में अनाथ बच्चों को लाकर पाल ले तो वो हत्या हमारी मिट सकती है क्या? ऐसा नहीं मिटेगी, अनाथ बच्चों को लाओ तो उन्हें स्वामी को लाओ, बच्चा अपना घर का पाला हुआ आप ये घर के भाई बेटा वे माँ बाप की सेवा नहीं करते, आप किसके आदमी मानते बजरा संसार से लाया हुआ आपका काम करेगा, हमें विश्वास नहीं होता। करे तो बहुत इसमें बड़ी सुंदर बात है, क्यों लाओ? भगवान ने दिया नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, तो खूब काम करो, पुण्य काम करो, अपना चिति सेवा करो, गायों की सेवा करो, अस्सी अस्सी पुस्तक सस्ते दाम है तो बेचो आप भी। जैसे गीता प्रेस अपना लाभ उठाता है, आप अपने परिसर लाभ उठाओ, आप पुस्तक सस्ती देने शुरू करो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा घाटा उसमें लग जाओ, घाटा लगा दो, कमी से लाओ उसमें लगा दो, और एक तो पुस्तकों की दुकान करो सस्ती, बड़ा भारी लाभ होगा। इन लोगों को दिखा कर नहीं, पुस्तक लाई जिससे थोड़ा तो वो कमीशन पर रखो मत, अपने घर से थोड़ा थोड़ा कमीशन दे दो, रुपया रे चारा ना दो ना चारा दो आना दो आना दे रुपये में बड़ा भारी पुण्य होगा। रुपये में दो आना अपने दे दो, गीता के देश वो कमीशन दे दो और दे रहे पुस्तकों को, ये बड़ा भारी अन्याय है। ये मैं तो दो बात में काम लगाता हूँ, मेरे को पूछे तो मैं कहता हूँ तो गायों की सेवा करो, एक पुस्तक लिखो, ये दो प्रचार की बहुत आवश्यकता है। गायों को काट रहे हैं रात दिन, क्या दशा होगी देश की, क्या दशा होगी पता नहीं है। गायों कितनी काम आती है, बैल कितने काम आते हैं, अन्नर जल वज्र तीनों बैल मिलते हैं, खेती से मिलते हैं, अरे किरासन वो कम हो रहा है, जो कुआं में तेल निकलता था तेल कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है कुआं में पानी कम हो रहा है, दशा क्या होगी वह जाने। इनके विदेश जो काटने वाले नाश करने वाले वे बढ़ रहे हैं। ये आप परिवार नियोजन कर रहे हो, बच्चे आगे होने नहीं देते हो, बड़ा भयंकर इसका नतीजा हुआ, बड़ा भयंकर, पर मानते नहीं करना। कृपा करो कृपानाथ, ऐसे स्वयं अपने कुल का नाश मत करो, पाप पंग में फंसा है तो कुटुंब फंसा है, अपने थोड़ा लेट अलग हो जाओ। अनाथ बच्चों की सेवा करो, उनको अपना संतान से पालन पोषण करो, बालकों को गोद न लेकर के गरीब बालकों की सहायता करो। गरीब बहनों माता है जिनके छोटे बालक है, जिसे पढ़ कमाना कोई नहीं है, उनकी सहायता करो। पैसा आपके पास में तो संस्था करो, संस्था में ऐसी स्त्रियों को मशीन दो छीने की, मशीन करते करते मरीज छोड़ छोड़ लेते मशीन उनकी हो जाए, अरे मशीन को कमाओ खाओ, ऐसे हरेक की सहायता करो, कृष्ण रहते हुए सहायता करो, वो बड़ा भारी पुण्य होगा। लोगों में पुण्य ज्यादा प्रकट करने से पुण्य कम होता है, छिप कर दे थोड़ा थोड़ा तो पुण्य भीतर से, पाप पुण्य करने की आपकी रुचि है, अब पुण्य करो तो शुभ काम जितना हो जाए उतना करो आप। गर्भपात करे उनके तो बात नहीं करते, बड़ा भारी पाप है उनके लारे, नारायण बलि करे पुण्य करे उसको पाप लगता है, पुण्य करे उसको पाप लगता है। धर्मशास्त्र में कहा जो गर्भपात करती है स्त्री वो मर जाए, मेरे लारे पुण्य करे नारायण बलि करे तो उसको पाप लगता है, पुण्य करे पाप लगता है, और अन्न देख ले तो खाना नहीं रहता, अन्न अशुद्ध होता है। कहते ऐसे अज्ञान अपना हो गया तो भगवान का नाम लो, पश्चाताप करो, अरे भगवान का नाम लेने से भगवान से माफी मांगो, भगवान माफी मिल गया जी। बालक कोई अपराध करता है माँ बाप माफ करते हैं कि नहीं, ऐसे भगवान भी माफ करते हैं। आगाड़ी न करो तब, अरे आगाड़ी करोगे तो दंड होगा डबल, माफी मांग लो और रो कर कह दो नाथ पाप हो गया अब नहीं करेंगे, अब बेटा पोता दुआ को कैसे कहने कर देंगे, बड़ा भारी पाप है अन्याय, बड़ा भारी अन्याय है और बड़ा भारी इसका पतन होगा, और ये चलते हुए बंद हो जाएगा ठीक है, नहीं तो इसका नतीजा आपके लिए बहुत खराब है, सब जाति नष्ट हो जाएगी, नाश करने वालों का वंश बढ़ रहा है, नहीं करने वाले हैं। स्वराज्य हुआ उस समय कितनी संख्या थी ईसाइयों की मुसलमानों की, अब कितनी संख्या है वो देखो आप, आपकी संख्या घट जाएगी और फिर वे जान करके आपको मुसलमान बना रहे हैं, हजार लाखों की संख्या में मुसलमान बना रहे हैं, लाखों की संख्या में ईसाई बना रहे हैं और आपके संग करेंगे, आपकी बहनों ले जाएंगे, ये सब आफत आप पर आने वाली है, आप परिवार निधन करो तो बड़ा भारी नुकसान है, आप थोड़ा दिन राती हो जाओ, फिर ऐसा क्या देखा, कृष्ण से व्यापार करो, उस व्यापार में थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा ऐसा करो, लोग बड़े आराम से लेंगे, जो सस्ती कर देता है हमारे मित्र है, हमारे महामारे मित्र है, वे थोड़ा थोड़ा सस्ता देते हैं, ठेला बनाते भी थोड़ा सस्ता दिया, ठेला बनाने की जरूरत है, अब ये गाया जो ये क्रॉसिंग का ठेला है, जो क्या कहते हैं प्लास्टिक का बना ठेला है, ये गायों के मुख में चला जाता है, पेट में जाता है, एक गाय के पेट में 13 किलो बढ़ा ऐसा मिला, बीघाने के बाद भी आंसर की, ये पेट में जाता है पचता है नहीं, और जमीन में पचता है जमीन उस हो जाए खराब हो जाएगी, जमीन में उपजेगी नहीं, ये जो दुनिया में फैलाना है बहुत बड़ा भारी पाप है, हमारे यहाँ गायों के दर्शन होते हैं, हम आते जाते हैं गायों के दर्शन का चित्त प्रसन्न होता है, इतनी गाय हरेती मिलती नहीं, इतनी बड़ी बड़ी गायें होती नहीं, बंगाल में बकरी की तरह गायें होती छोटी, यहाँ बड़ी बड़ी गायें हैं, वो देखते हैं हम चित्त राजी होता है, परंतु ये फिर खाए ये थैला खा के मर जाएगी, फिर गाय जीवेगी नहीं, इस वास्ते ऐसी थैला बनाओ दूसरा सस्ता सस्ता दे ठंडा लोग लोग थल लेंगे, और ये यहाँ से सुख कर इकट्ठा करो आपको पैसा बढ़ जाएगा, और पैसे बटना नहीं है तो दुराना चाहिए, इनका पैसा भी खराब है, इसका प्रचार बड़ा खराब है, ये थैला बदलो, नारायण कृपा करो, बोरी का थैला बनाओ और थैला बनाओ, कुछ थोड़ा सस्ता दो, उसमें थोड़ा घाटा खाओ, घाटा खा कर देते रहो, लोग लेंगे प्रेम से, वे फेंक भी देंगे तो बोरा खा जाए, गाय बोरा खा देती है, कपड़ा खा जाती है, उसे मरती नहीं है, वो पछताता है, ये थैला प्लास्टिक वाला पछताएगा नहीं, बेहतर गाय बड़ी और मरती है बड़ी दूरी, वे पेट में खीला निकला, पेट में ढक निकले गाय शेषियों का ढकना निकला, और उसमें ये प्लेट खा नहीं था, इन्हें भीतर में आया हुआ अन्न पचता नहीं, फेंक दे भीतर में पत्ता और साग पत्ता जो अपना फल उसका छूटा उसमें फेंकते है, वो है जो गाय खा जाती है, वो ना पकता है ना वो थैले पचता है, वो गाय मर जाती है, ऐसी बात थैलाओं का पसार कर सोचता है तो आप पुण्य भी होगा और गायों की सेवा होगी सबकी, ऐसे पुण्यदायक काम व्यापार करके और पुण्य में आप खर्च करो तो बड़ा भारी लाभ होगा, परंतु एक बात मैंने देखी है, ज्यादा धनी आदमी से खर्च नहीं होता, यक्षवित तो पता त्यथा, यक्षवित कहा है, यक्ष राक्षस है इनके पास धन होता है, बड़ा धनी खोज गई तो उनके पास धन मिला, भले आदमी के पास धन नहीं जरा, इस वास्ते ज्यादा धनी से खर्च नहीं होता, वो खर्च करता सकता नहीं, वो धन की तरफ देखता, धन कमती हो जाएगा कमती हो जाएगा, बेटों को खर्च करने पे विदेश करता है, सर समझते नहीं अकलते नहीं, ये धन खर्च कर रहे, अरे बारे में कुछ कुछ जमा करो और घर का पूंजी खर्च करो, आज जो पूंजी कमाई में खर्च करोगे तुम कैसे जियोगे, तो पूंजी क्या करोगे जमा करोगे, एक क्या करोगे, टिकट करनी चाहिए, टिकट करनी चाहिए, करोड़ों अरब रुपया जिनका पास में है वो खर्च नहीं होता, खर्च आप कर सकते हो। ऐसा देखा है, बड़ा धनी खर्चवा कर, यही सुना है मैंने, भामा शाह थे ऐसे, बहुत कम आदमी हो गए। राजा के लिए खोल दिया कि बता आप राजा खर्च कर देते हो, बाबा आपकी बन जाती करो, बहुत कम आदमी धन हुए ऐसे। गरीबों के द्वारा साधुओं को भिक्षा मिलती है, गरीबों को रोटी मिलती है, गरीबों का सेवन होता है। धनी आदमी साधु भी हुए हैं तो गरीब घरों के है, आप पूछो हमारे साधु जितने उनको पूछो, गरीब घर धनी के, धनी आदमियों के कितने साधु हुए। धनी के भीतर में अक्कल नहीं रहती, धनी का अंतकरण कठोर होता है, सब धनी का नहीं होता, पर नरम कठोर शरीर वाले बहुत कम होते हैं, कठोर शरीर वाले गरीब ज्यादा होते हैं। आप माल खावा से पैसे पास में रहने वाले आदमी है, वे खाते हैं उनको बड़ी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गरीब है, एक सेठ था, उसमें वो सेठ था, उसके पास में नीचे एक झोपड़ा था, झोपड़े में रहते थे वे शेठानी, वे कभी मिलते बात करते तो वे माल खाते थे। शेठानी का मिल जाए ज्यादा क्या दे, पैपड़ बन जाए, थोड़ा बीमार पड़ी, थोड़ा कुमार पड़ी सेक ली, थोड़ा कपड़ा पड़ी, राजी हो गए, खर्च नहीं करते थे जीवन में। तो सेठानी ने पूछा कि अपने इतना धन है, इतना साग ऐसा बढ़िया भोजन नहीं मिलता, ये साधारण है, दोनों जाते हैं काम धंधा करते हैं, उसे खाते हैं, उसे अपना काम करते हैं। तो सेठ ने कहा निन्यानवे का चक्र है, ये निन्यानवे का चक्र, वो तो समझी नहीं निन्यानवे चक्र क्या हो जाए, कि रुपया लाओ निन्यानवे, एक कम रुपया लाओ सौ रुपया, एक कम रखना सौ रुपया लिखाया। हमारी संगत भी बहुत थी, शेर ने में नौ रुपया एक रुपया कम करके और फेंक दिया उसे आंगन में, निन्यानवे रुपया बांध कर फेंक दी। सुबह हुआ देखी गांधी गाड़ी में विद्यार्थी खोली तो बीस रुपया बीस रुपया बीस रुपया बीस ए उन्नीस, पांच बीस आ जिसमें एक उन्नीस था, चार बीस पूरा, पांच बीस में कमती तो खबर जी एक रुपया कमती है, अपने चार चार एक दिन को चार दिन में हो जाएगा, रुपया पूरा। उस साधन तो अकल आई कि इस देश का खर्च हो तो बारह महीने कितना हो जाए, और बारह महीने बहुत हो सकता है, वो तो बस मुफ्त में क्यों खो गया, अब देखो चार आना चार आठ आना बचाने लगे, अब बना रोटी बनावे चटनी पीस करे पटे में खा ले। पूछा शेषाणी ने क्या दशा है कि आज का तो साग वाला नहीं बनता, चटनी पीस लेते हैं बस बम्बई से रोटी खा लेते हैं, ऐसे बचाया, ऐसे बचा कर सौ दो सौ रुपया कर लिया पास में, तो निन्यानवे का चक्कर लग जाता है, रुपया वाला से रुपया खर्च नहीं होता, बहुत कम आदमी होता है जैसे मोहनलाल जी मैंने कहा, ऐसे बहुत कम आदमी है, बहुत बहुत से है ना, गीता प्रेस के परिचित बहुत है, ट्रस्टी बहुत है, बहुत है, मोहनलाल जी बताया और नाम ने लिया ना, होता नहीं वो करे क्या, करे क्या बताओ, वे क्या करे बेचारे, हम बीमार हो गए पहले जिस दिन चला गया था आदमी असारा मिले, अब क्या करें बताओ, ऐसा धनी आदमी से खर्च नहीं होता। करते हैं कई आदमी कितना प्रेस में रुपये देते हैं, हमारा ब्याज नहीं है रुपया रखो, यू भी रुपये होते हैं, कहते हैं खर्च करते हैं, पर बहुत कम आदमी कोई होता नहीं, निन्ना मेरा चक्र है तो नौ नौ थे चक्र, संस्कृत पुस्तक था वो नव नव चक्र, निन्यानवे का चक्र है वो, तो इन चक्रों लगा चक्र में फंस गया, बस इकट्ठा करता रहे, पांच बीस हुआ छब्बीस हुआ सात बीस हुआ आठ बीस हुआ नौ बीस दस बीस, ओ हो यो चल भी गया दस बीस हो गया, दस बीस दस बीस ग्यारह बीस बारह बीस बीस बीस हो बीस बीस हो बीस बीस बीस बीस कितना हो गया धन हो गया, तो बोलो विचार से तीसरे मन बात है। तो इस तरह से नान में फंसे हुए हैं, वे पैदा खर्च नहीं कर सकते, कर नहीं सकते, करें क्या? हमारे से पैदा नहीं चला तो हम क्या करें बताओ? सारा लगना ही पड़े, क्या करें? ऐसे दया के पात्र है लोग, धनी के पास शायद मांगने नहीं है, मैं वो धनी के पास मांगो, तुम्हारे कंसे चंदेरी जरूरत हो तो गरीबों के पास जाओ, वो दे लो, धनी के पास धनी डरता है बेचारा, आओ वहां संदा बढ़ाया वहां फंस जाएगा, छोरे कहते कह दो घेर नहीं है। धनी आदमी था, चंदे वाला आ रहे थे तो लड़कियों का तू कहते घर पर मार गया है, तो पिताजी कहते हैं कि मार गया हूँ, कहते कैसे बोलता है वो बेचारा सीधी भाई पिताजी नहीं है घर पर, कहते कहते हैं घर में कह दो, उसको डांट रखते हैं। ऐसी चलेगा महाराज, बड़ी चला। बम्बई में एक भाई ने कहा हमारे धनियों की बातें सुन लो, कई बातें सुन ली, धनी आदमी से खर्च नहीं होता, बहुत कम ऐसा धनी आदमी है गुजार होते हैं, खूब खर्च कर देते हैं, अरे खर्च करने धन घटता नहीं, तो उसी धन पास के पंच के पिए पंच ही घट देती है, सर्व ग्रंथी है, समय हो गया महाराज, अज्ञान वर्ष जिन बच्चों की हत्या हो गई उनकी मुक्ति का क्या हुआ? मुक्ति पर भगवान का नाम लो भाई, हे नाथ हे नाथ बुरा था करो भगवान लो, क्या दो अनाथ बच्चों को उनका भाव भय अपनी संतान की तरह पाने की कोशिश, बालक गरीब बालकों के माँ को देव उनको सहायता देव पढ़ने में पोषण देव उन्हें देव, और अपना मत मानो उनको भी अपना मत मानो, सहायता करो ऐसे बच्चों की सहायता, बड़ा भाई पुण्य, घर में माँ बहन है बास है बेचारे ऐसे गरीब है उनके पालन करो, बड़ा पढ़ाई करो अच्छी बात, काम में लगा दो अपने काम में भी हमारे काम में कर दो, बहुत पुण्य होगा। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 2 सितंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।